بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. حدیث یہاں پر ذکر کی ہے اس مناسبت سے کہ اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جن کا نجارہ بڑھئی کا کام جن کا پیشہ تھا، اور باقی یہ حدیث اس سے پہلے آپ جمعہ کے ابواب میں، منبر کے ابواب میں دونوں طرح سے پڑھ چکے ہیں، اور وہاں وضاحت بھی ہو چکی تھی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا تھا یا اس عورت کی طرف سے پیشکش تھی. دونوں طرح کی حدیثیں ان میں تطبیق اس سے پہلے دی گئی تھی. آخر میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دینے کے لیے گئے تو قریب تھا کہ وہ تنا کھجور کا جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیا کرتے تھے اس سے پہلے لگ رہا تھا وہ پھٹ جائے گا، جا کر کے آپ نے اس کو سینے سے لگایا. فجعلت تئن انین السبی الذی یسکت، تو اس طرح سے سسک رہا تھا اس بچے کی طرح سے، اسے خاموش کیا جاتا ہے تو سسکتا ہے بچہ، اس طرح وہ سسک رہا تھا جو ذکر سنا کرتا تھا. وہ اس پر اسے افسوس تھا کہ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتکار جو میں سنا کرتا تھا اب وہ سننے کا موقع نہیں ملے گا مجھے. باب امام بذات خود اپنے ضروریات کے سامان خریدنے جائے، کیا امام کے مقام سے کوئی فروتر بات ہے؟ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جا کر کے اپنے سامان خریدا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ خریدا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ خریدا، آپ کو معلوم ہے. اس طرح خود ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ضروریات کے سامان جا کر خود طرف سے نفیس خرید کر کے لے آیا کرتے تھے. ایک مشرق سے آپ نے بکری بھی خریدی. کئی بار روایت آ چکی ہے، اتنا مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنف سے نبی بے چرا کے کام کیا کرتے تھے. باب یہاں پر ہے شرط دواب بے والحمیر. تجارت بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، کوئی کپڑوں کی تجارت کرتا ہے، کوئی جانوروں کی تجارت کرتا ہے، اس طرح کوئی ہتھیار کی تجارت کرتا ہے، تو الگ الگ چیزوں کی تجارت ہوتی ہے. یہاں باب قائم کیا گیا ہے وہ ہے جانوروں کی تجارت کا، کہ جانوروں کی تجارت کرنے کا عمل یہ کہتا ہے. تو شرط دواب جانوروں کا خریدنا، والحمیر اس جانوروں میں سے گدھوں کے خریدنا. وَإِذَا اشترى دَابَّةً أَوْ جَمَلًا، کسی نے کوئی دابا خریدا یا کسی نے کوئی اونٹ خریدا، وَهُوَ عَلَيْهِ، اور وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے. کسی نے کوئی اونٹ خریدا اور جس سے خریدا وہ شخص پر بیٹھا ہوا ہے, اونٹ پر اپنے بیٹھا ہوا ہے, تو کیا اسے خریدنے والے کا مشتری کا قبضہ تصور کریں گے یا نہیں تصور کریں گے؟ آپ نے اونٹ خریدا کسی آدمی سے, اونٹ پر بیٹھ کے جا رہا تھا وہ, اور ہم نے اسے اونٹ خرید لیا اور ابھی وہ اونٹ اسی کے پاس اس پر بیٹھ کے جا رہا ہے, تو آپ کا قبضہ اس پر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے قبضہ تصور کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جب تک آپ کا قبضہ نہ ہو جائے تب تک آپ اس میں تصرف نہیں کر سکتے. آپ نے کوئی سامان خریدا اور ابھی آپ کا قبضہ اس پر نہیں ہوا, بیچنا چاہیں تو نہیں بیچ سکتے ہیں. تو آپ نے اگر کوئی اونٹ خریدا, بائیں خود اس پر موجود ہے, تو اسے آپ کا قبضہ اس پر مانا جائے گا یا قبضہ نہیں مانا جائے گا؟ آپ اس میں تصرف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ باب میں موجود ہے. اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا بینی ہے, یہ اونٹ مجھ سے بیچ دو تم. معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اونٹوں کی خریدنے کا کام کیا کرتے تھے. اور کس کے بارے میں کہا تھا بیچ دو؟ اونٹ کے بارے میں. اونٹ تھا جو صاحب القیاد تھا, صاحب القیاد, اس کا چلانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں. تو اس اونٹ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فنزل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانور سے نیچے اترے اور آپ کے پاس محجن تھی. محجن کہتے ہیں وہ چھڑی لاٹھی جس کا استرا مڑا ہوا ہوتا ہے, دیکھا آپ نے, جس سے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں, تسرے کی محجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی. تو اس کو لیا آپ نے اور اس کے ذریعے سے اس کو کچوکا لگایا آپ نے. محجن جو آپ کے پاس تھا, چھڑی تھی, ٹنگنی تھی, اس سے آپ نے کچوکا لگایا اس کو. اب اس کے بعد اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ مجھے بار بار اسے اپنے اونٹ کو نکیل کھینچنا پڑتی تھی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے بڑھ رہا تھا وہ. تو فرمایا آپ نے دیکھیے اب گھر جا رہے ہیں آپ, نئی نئی شادی بھی آپ کی ہوئی ہے, گھر جائیں پلکے ذرا ہوشیاری سے کام کر لینا, ذرا ہوشیاری سے کام. ہوشیار کیا مراد تھا؟ آگے کسی مقام میں ذکر کیا موقع رحمہ اللہ نے, ہوشیاری سے مراد طلب الولد, بچہ پیدا ہونا چاہیے. دراصل ہوشیاری سے کام لینا چاہنا گھر پر, گھر جا کر کہے بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ فعمل عملاً سیئاً, فرمایا آپ نے, انہوں نے کہا جی حاضر ہوں میں آپ کے لیے, بیوی نے کہا. اشارہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مانگ طرف اشارہ تھا جیسا کہ لوگوں نے بتایا. ابھی آیا ہوگا لفظ, جی ابھی آگے پہنچا ہوں. بلال رضی اللہ تعالیٰ کا ایک گوپیا تول کر کے دے دیں, اس زمانے میں جو قیمت دی جاتی تھی کیسے دے دیتے لوگ, تول کر کے دیا کرتے, تو ایک گوپیا ان کو تول کر کے دے دیجیے, یا تول کر کے دیا تو میزان جھکا کر کے تولا. تو ایسا نہیں خالی سودا لے تو بول رہا تھا جھکا کے تولے, اور پیسہ دیں تو کتنا اس میں جھکا نہیں. تو جب لوگ پیسہ تول کر کے دیتے, قیمت تول کے دیا کرتے تھے, تو نہیں کہ ایک طرف خالی جھکا کر کے تولا جائے, قیمت تول کے دے تو اس میں بھی لوگ جھکا کر کے تولتے تھے, برابر نہیں ہوتا تھا. اور میں اپنے جابر کو جا بلا کر لائے بھی گئے ادھر سے, میں نے کہا لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹ میرا واپس کر دیں گے اور پیسہ اپنا لے لیں گے, اور اچھے دام میں بک گیا تھا اونٹ, لہٰذا میں نہیں چاہتا تھا کہ اونٹ آپ واپس کریں, پیسہ مجھ سے واپس لیں. اور میں اپنے اونٹ بھی لے جاؤ اور اپنی قیمت بھی لے جاؤ, تمہارا اونٹ مجھے نہیں لینا, میرا مقصد تھا. تو اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی خرید کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید تو اونٹوں کی خرید و فروخت کا کام کرنا، جانوروں خرید و فروخت کا کام کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. بدل مجاز یہ پہلے بات چکا ہے. نعبا رضی اللہ تعالیٰ کی قرآت ایسے ہی نہیں، قرآت کون سی قرآت ہے؟ شاذہ. یہ شراء الابل الہیم، ہیم جمع ہے اہیم کی، ایسے اونٹ کو خریدنا جسے ہویام کی بیماری ہو. ایسے کسی اونٹ کو خریدنا جس اونٹ میں ہویام کی بیماری ہو، اول اجرب یا خارش زدہ اونٹ ہو، اسے جرب کی اور خارش کی بیماری ہو، تو کیا ایسے اونٹوں کی خرید کو خریدنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو ہویام کسے کہتے ہیں جسے ہویام کی بیماری ہو؟ ہویام ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیاس بہت لگتی ہے اونٹ کو، اور جتنا پانی پیتا رہے آسودگی نہیں ہوتی، اس سے سیر نہیں ہوتا، وہ پانی پیتا رہتا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے یہ خارش ہو جاتی ہے اونٹ کو، اور اس کی وجہ سے سخت اسے گرمی لگتی ہے، اور اس کے بعد جتنا پانی پیے وہ اسے سیرابی نہیں ہوتی ہے، اسے ہویام کی بیماری کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی اونٹ ہے جسے قرآن پڑھا آپ نے، فشار ہے وہ نشربن ہیم، جیسے ہیم جو اونٹ ہوتے ہیں وہ پیتے ہیں، ویسے وہ لوگ پانی وہاں پیئیں گے گرم گرم پانی. تو اگر کوئی اجرب خارش زدہ یا ہویام کی بیماری والا اونٹ ہے، اس کا خریدنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ تو معیوب شے خریدنا منع نہیں ہے، لیکن عیبدار شے ہو بغیر بتائے بیچ دیں آپ، یہ منع. بتا دیجیے یہ چیز ہے خراب ہے، ایسی ایسی ہے، لینا ہو آدمی لے لے، خرید سکتا ہے عیبدار چیز آدمی. حائم کہتے ہیں ہر وہ چیز جو میانہ روی سے ہٹی ہوئی ہو اسے حائم کہا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو میانہ روی سے ہٹی ہوئی ہو اسے حائم کہتے ہیں. الگ طرح نو بالکل والی یہی مون عمر ابن دینار کہتے ہیں یہاں ایک صاحب رہتے تھے نواس نام کے، اور ان کے پاس کچھ اونٹ تھے جنہیں اس وقت ہیام کی بیماری تھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما گئے، انہیں نہیں معلوم تھا یہ اونٹ اس قسم کے ہیں، گئے اور اونٹوں کو خرید لیا. من شریک اللہ، اس وقت وہ نہیں موجود تھے نواس صاحب، ان کے شریک تھے، ان سے خرید لیا انہوں نے جا کر کے. فجاء الیہ شریک، اب وہ شریک آیا نواس کے پاس، کہا وہ اونٹ تو نکال دیا میں نے، کیا کہا ہم نے استعمال کر دیا، کیا کیا وہ اونٹ جن کو ہیام کی بیماری تھی وہ اونٹ سارے نکال دیے ہم نے، بیچ دیا، نکل گیا اونٹ. وہ کون سا کون لے گیا، وہ کس سے بیچ دیا آپ نے وہ اونٹ، کون خریدے جو بیمار اونٹ اس طرح کا ہو، لے جاؤ ہمارے اونٹ بھی خراب ہو جائیں، ان کو بیماری اس طرح کی ہو تو کون خریدے گا ان کو، کہا کس سے بیچا، کہا ایک بوڑھے میاں آئے تھے اسی شکل کے تھے بنا سا ایک صاحب تھے ان کو دے دیا میں نے، پہچانتا نہیں تھا بےچارا یہ ابن عمر کون ہے، کہا ایک بوڑھے میاں آئے تھے اسی شکل کے تھے ان سے میں نے بیچ دیا، کہا تمہارا نا تو وہ تو ابن عمر تھے جی، اور تم نے ان کو دھوکہ دے دیا، ابن عمر کے ساتھ اس طرح کر دیا تم نے، صحابی رسول ہے. اب بےچارا نواز صاحب بھاگتے بھاگتے کس کے پاس گئے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کا، جا کر کہ وہ ہمارے شریک سے غلطی ہو گئی، نہیں پہچان سکا آپ کو، اور آپ کے ہاتھ ایسے اونٹ فروخت کر دیا اس نے. راتی کا پر ایسا مسئلہ کر لیجیے، ہکا لے جاؤ یہ اونٹ یہاں پر، ہکا لے جاؤ ان کو اونٹوں کو. جب وہ گئے اونٹ دے کر کے بنا جائے، کہاں چھوڑ دو خرید لیا، خرید لیا. اب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ادبا، ادبا کوئی چیز نہیں ہے، ادبا کوئی چیز نہیں ہے، لا چھوڑ دو مت لے جاؤں اونٹوں کو. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ جو اونٹ ہیں بیماری کا ان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ کس کا ہے کہ ایسا نہ ہو ان اونٹوں کی وجہ سے ہمارے اونٹ بھی کیا ہو جائیں، بیمار ہو جائیں سب. تو انہوں نے اس کی وجہ سے کہا کہ یہ اونٹ ہی کا ہٹا لے جائیے، جس طرح کا مسئلہ کو ہٹا لے جائے. پھر انہیں خیال آیا کہ حدیث رسول کے اللہ ادوا والا اطیارہ تھا، ادوا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ جو ہضمہ نہیں ہوتا تو باقی بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی، دوا اس کی ہوتی ہے بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لہذا پھر انہوں نے اس کو روک لیا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو اس کو کہتے ہیں یہ حیوان کی جانور کو بیماری ہوتی ہے، اگر اس کا پیشاب کوئی دوسرا جانور سونگ لے تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو بیماری ہو جاتی ہے. اگر کوئی اس کا پیشاب سونگ لے تو جانور کو بھی حیوان کی بیماری ہو جایا کرتی ہے. اس وجہ سے کہا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ لا ادوا، لا ادوا، اللہ نے ادوا کی نفی کی ہے، لہذا آپ اونٹوں کو مت لے جائیے، میرے پاس رہن دیجئے، اس کی وجہ سے کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں پیدا ہوگا. خیر معلوم ہوا کہ اگر کوئی بیمار اونٹ ہے خریدنا اس کا صحیح یا نہیں صحیح ہے، اس طرح سے کوئی ہویا والا اونٹ ہے خرید سکتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خریدا اس کو. تو ابھی آپ نے باب پڑھا یا ابواب پڑھے آپ نے جانوروں کی بیع شرح کی، اب یہاں پر باب ہے بیع السلاح، ہتھیاروں کی بیع. ہتھیاروں کی بیع بھی ایک نہایت ہی اہم تجارت ہے اور بڑے بڑے ممالک کا باقاعدہ سارا دار و مدار کس پر ہے، ہتھیاروں کی تجارت ہی پر ہے، لوگوں میں دشمنی کراؤ لڑاؤ خوب تاکہ ہمارا ہتھیار خوب بکتا رہے اور ہمارا ملک ترقی کرتا رہے، تو کچھ لوگوں کا باقاعدہ کاروبار ہی بکتا ہے. تو ہتھیاروں کی بیع کا یہاں پر امام خیر ارباب قائم کیا ہے. اب ہتھیاروں کی بیع کتنے کے ایام میں بھی ہو سکتی ہے، کتنے کے علاوہ سو لکھے سلم کے ایام ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے، اس جگہ بالفطنت وغیرہ کا کتنے کے ایام ہوں سلم کے ایام ہوں ان میں اگر ہتھیاروں کی بیع شرح کی جائے. صحابی رسول عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باہمی مسلمانوں میں کتنے کے ایام ہوں، باہم جنگ و جدال ہو رہا ہو، تو ایسے موقع سے انہوں نے کہا کہ کسی بھی کے ہاتھ کسی فریق کے ہاتھ جنگی سامان فروخت نہیں کرنا چاہیے، غلط استعمال ہوگا اور یہ تعاون حالت اس میں ولوجوان کی قبیل سے ہوگا، لہذا انہوں نے اگر کتنے کے ایام ہوں تو ان ایام میں سلاح کی ہتھیار کی وجہ سے منع کیا انہوں نے کہ ہتھیار کی وجہ سے موقع سے نہ کریں کیونکہ آپ کتنے کو ہوا دیں گے آپ. تو یہ تو مسلمان اور اسلام کی تاریخ ہے. اور باقی دوسروں کا کیا پیرا ہے کہ خوب فتنے اور پیدا کرو تاکہ ہمارا ہتھیار اور خوب بکے، مختلف ممالک ہمارے ہتھیار سب خریدیں، جو پرانے پرانے ہتھیار سب پڑے ہوئے ہیں سب وہ سارے سب نکل جائیں سارے بک جائیں، ایسے مسائل پیدا کر دو مختلف علاقوں کے اندر. حنین کے زمانے کا واقعہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زرہ دی تھی، انہوں نے زرہ بیچ دی. کب بیچا انہوں نے؟ حضرت رسالت میں معلوم ہوا عبد الکریم صاحب کی زرہوں کی جو جنگی سامان ہوتے ہیں ان کی بیع شرا کرنے کا ثبوت یہاں سے ملا کہ انہوں نے ایک زرہ بیچی، اور زرہ بیچنے کے بعد بنو سلمہ میں ایک باغ خریدا انہوں نے، اور یہ سب سے پہلی پونجی تھی جو انہوں نے اسلام کے بعد یہ بنائی تھی، ایک پراپرٹی یا کوئی خرید بھی اس طرح کی سب سے پہلی پونجی انہوں نے یہ بنائی تھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو جب فتنے کے ایام ہوں، ابھی باقاعدہ جنگوں کا زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کا زمانہ تھا، تو اگر آپ کو لگے ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی تو دوسرے سے کیوں فروخت کریں آپ، لیکن اگر آدمی کے پاس ہو کہ نہیں میرے پاس اور موجود ہے اور ہمارا کام چل جائے گا، اگر جو جنگوں کے ایام ہو تو آدمی اس کو فروخت کر سکتا ہے. جنگوں کے ایام تھے، مسلمانوں کی غیر مسلموں سے جنگیں ہو رہی تھی اس وقت، اس کے باوجود بھی ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ زرہ فروخت کی. تو ایک تو فتنے کے ایام باہمی مسلمانوں میں اور ایک مسلمانوں کی دوسروں سے جنگ ہے، پھر ایام میں کیا ان کی بیع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ بیع کرنا صحیح درست ہے، بتا کتنے کے ایام جب ہوں تو تعاون علیہ کے طور پر نہیں کریں گے آپ، البتہ معلوم ہو یہ فیت باغیہ ہے اور یہ جس فریق ہے وہ حق پر ہے، تو ایسے موقع کس کا؟ فقاتل التی تبغی حتی تفیء الی امر اللہ، قرآن کے اندر صراط الرحم میں، لہذا ہر طرح سے جو حق پر ہو اس کا تعاون کیا جائے گا. یہاں تو تجارت جو پیشہ لوگ ہوتے ہیں ان میں ایک تجارت کی ہوتی ہے، عطر کی بھی ہوتی ہے، عطر فروش کچھ لوگ ہوتے ہیں، تو اس پیشے کے بارے میں اس تجارت کے بارے میں دیکھیں کیا بات ہے. اس کے بعد صاحب مصر جو ہے عطر فروش، آپ اس کی طرف سے ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے معدوم نہیں ہوں گے، دو میں سے کوئی نہیں ملے گا، دونوں معدوم ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی ایک نہ ایک آپ کو حاصل ہوگا، یا تو آپ خرید لیں گے اس سے آپ، اور اگر خرید نہیں لیں گے تو کمشا خوشبو تو اس کے پاس بیٹھیں گے تو مل ہی جائے، خوشبو تو ملے گی آپ کو، بالکل نقصان میں رہے ایسا نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے اپنا گھر جا کے خرید لیا ہے کہاں پر، کسی لوہار کے گھر کے بغل میں، تو یا تو جب اس کے گھر میں آگ لگی تو آپ کا گھر بھی اس لپیٹ میں آئے گا، یا تو گھر آپ کو جل جائے گا، یا اس کے پاس بھی جا کے بیٹھے بھی ہیں تو کوئی چنگاری اڑی اور آ کر کے آپ کا کپڑا کہیں جل گیا، اور کچھ نہیں تو کم سے کم بدبو تو آئے گی، لوہا تپائے کچھ کرے گا اس کی بدبو جو اٹھے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تشبیہ دی ہے اچھے ساتھی کی کس سے، عطار سے، عطر فروش سے، اور برے ساتھی کی تشبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب الکیر سے. تمام مہیے حداد بھی زمانے موجود تھے، اس کے علاوہ عطر فروش بھی زمانے موجود تھے. اور کس کے بارے میں آپ نے تاریخی کلمہ کہا ہے؟ عطر فروش، فروشی کا کاروبار جو ہے یہ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے اس کی. یہ تو ابھی تجارت کے مسائل، یہاں پر کچھ اور پیشوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے ایک حجامت کا پیشہ، کسی آدمی کا کام ہو حجامت کا، حجامت مانے نائی کا کاروبار نہیں ہوتا، کوئی آدمی بال کاٹتا کسی کے، حجامت سے برا جو لوگ پوچھنا لگواتے، گھر سے اب یہ جو نائی ہو تو وہی پوچھنا لگانے کا کاروبار کریں باہر سعودی کے اندر، وہیں جا کر کیا سیلون میں جائیں گے وہاں آپ کا حجامت بنا دیں گے، آپ حجامت اردو یہاں بناتے ہیں وہ لوگ، وہاں کیا کریں گے یا وہ پوچھنا وچنا بھی لگا دیں گے آپ کے سینگے ہوں گی وہ سب، وہیں پر وہ کاروبار ہوتا. تو کیا حجام کا پیشہ یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا لگایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور دینے کا حکم دیا کہ ان کو ایک سا کھجور دے دیں، اور ان کے گھر والوں سے کہا ان کے خراج میں تخفیف کر دی جائے. کیسا خراج؟ کیسے خراج میں تخفیف کر دی؟ خراج دیا کرتے تھے کیا جی؟ غلام تھے تو غلام خراج دیتا ہے، یا تو لوگ اس زمانے میں متعین کر دیا کرتے تھے، نہیں ملیں گے تو آنکھا نہیں کریں گے، متعین کر دیا کرتے تھے دن میں آپ کو پانچ درہم کما کے دینا ہے، چار درہم، دو درہم، ایک درہم، جیسا وہ ہنرمند ہو، بھائی تو بیچارہ قیمت دے خرید کے لایا ہے، وہاں کہتے ہیں بہت اچھا غلام ہے اور یہ بہت ہنر آتا ہے، اس کو فلاں کام جانتا فلاں کام جانتا ہے، خریدتے تو لوگ اتنا ہی آمدنی ہماری ہوگی. تو لوگ متعین کر دیا کرتے تھے کہ تم کو دن بھر میں پانچ درہم، چار درہم اتنا کما کر کے لانا ہے، کیسے بھی لا کے دینا ہے، اب اس کو کیسے محنت کر کے لا کے دینا ہوتا تھا اتنا. تو اب کبھی زیادہ آپ نے لگا دیا ہے تو اس کی وجہ سے آدمی کیا ہے، زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جتنی آدمی ایک دن میں کر سکتا ہے اس سے کہیں زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے آدمی کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو خراج کہتے ہیں، جو متعین کر دیا جاتا تھا کسی غلام کے اوپر کہ دن میں آپ کو اتنا کما کر کے دینا ہے، اسی کو خراج کہا جاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل خانہ سے گفتگو کی کہ ان کا جو خراج آپ نے متعین کر رکھا ہے کچھ زیادہ لگ رہا ہے، تھوڑا کم کر دیجیے، اگر چار روزانہ وصول کرتے گرامین سے تو کہیے تین ہی درہم لا کے تو ان کو دیا کرتا کہ آدمی پر لوڈ زیادہ نہ پڑے، کر سکے آرام سے، گا اسی کو خراج کہتے. تو معلوم ہوا کہ حجام بھی زمانے میں موجود تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کام بھی لیا ہے، معلوم ہوا حجامت کا پیشہ بھی صحیح اور درست ہے. اور اگر یہ حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیتے. یہاں خالی اتنا سمجھ لیں آپ کہ یہ حجام کا پیشہ اختیار کرنے والے لوگ موجود تھے، اس کی اجرت لینے کا حکم کیا ہے؟ کتاب الاجارہ مستقل باب انشاءاللہ آئے گا کہ حجام کی اجرت کا مسئلہ کیا ہے، تو کتاب الاجارہ آگے آئے گا وہاں پر اس کا مسئلہ آئے گا، مستقل باب آئے گا وہاں دیکھیں گے انشاءاللہ. ایسے چیزوں کی آپ تجارت کریں جن کا پہننا مردوں کے لیے حرام یا عورتوں کے لیے حرام، کسی ایسی چیز کی تجارت جو کسی کے لیے جائز نہیں اس کا استعمال، اس کی تو نہیں کر سکتے آپ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا، اسی طرح سے میتا کی اسنام کی تجارت کو اللہ رسول نے حرام قرار دیا، لیکن ایک چیز ہے مردوں کے لیے پہننا جائز عورتوں کے لیے حرام، یا عورتوں کے لیے استعمال کرنا جائز مردوں کے لیے حرام، تو ایسی چیز کی بیع شرع کا حکم کیا ہے؟ بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے ہیں؟ ریشمی کپڑا بھی دکان میں بیچیں آپ، جائز یا نہیں جائز ہے آپ کے لیے؟ یہ مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حاصل کیا. معلوم اس سے ہوا کہ ریشمی کپڑا بیچنا صحیح ہو درست سے آدمی بیچ سکتا ہے. ایک بار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالیچہ خریدا، اب اس غالیچے میں فوٹو تصویریں بنی ہوئی تھی کچھ، جب آپ نے دیکھا یہ فوٹو والا غالیچہ دروازے پر اندر آ ہی رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اندر نہیں گزرے ہیں، کہا اللہ رسول میں توبہ کرتی ہوں، مجھے پتا نہیں کیا غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، بتائیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، آپ گھر میں نہیں آ رہے. فرمایا آپ نے یہ نمرقہ کہاں سے آ گیا، فوٹو ووٹو سب بنا ہوا ہے، یہ نمرقہ کہاں سے گھر میں آ گیا؟ کہا اللہ رسول میں نے خریدا ہے بس آپ ہی کے لیے، آپ کے اعزاز میں خریدا ہے، میرے پاس کچھ پیسے دیتے رہے گے تاکہ آپ آ کر کے اس پر بیٹھیں گے تو آپ کے لیے تاکہ اچھا سا ہے آپ آ کر بیٹھیں اس پر، یہ اور اس پر ٹیک لگائیں آپ. فرمایا آپ نے جو لوگ تصویریں اس طرح کی بناتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا، یہ جو تم نے بنایا نا جان ڈالو اس کے اندر کہا جائے گا، کر سکتا آدمی نہیں کر سکتا تو عذاب میں مبتلا ہوں گے ایسے لوگ. یا وہ گھر جن کے اندر اس طرح کے فوٹو ہوتے ہیں، ایسے گھروں میں فرشتے نہیں آیا کرتے ہیں، اور فرشتوں کا آنا کیا ہے گھروں کے اندر ضروری، کس لیے ضروری ہے وہاں سے کہ حفظ ہونا ہو ان امر اللہ، کن کن چیزوں سے فرشتے کن کن مشکلات سے بچاتے ہیں انسانوں کو، حفاظت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں آپ کے لیے، تو فرشتے ایسے گھروں میں داخل نہیں ہوتے جن گھروں کے اندر اس طرح کے فوٹو ہوتے ہیں، تصویریں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو آدمی گھر میں پہن سکتا ہے باہر نہیں پہن سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو اب آپ اس پر تو نہیں لگا سکتے تم کہاں پہنو گے کہاں نہیں پہنو گے، تو وہ چیزیں ہیں جن کو آدمی اپنے گھروں کے اندر استعمال کر سکتا ہے باہر نہیں استعمال کر سکتا، مثلا اس طرح کی چیزیں ہیں یا فروخت کریں نہیں مانے، اب آپ اس کے بعد کیا غلط استعمال کرتا ہے کیا غلط صحیح استعمال کرتا ہے اس آدمی، تو اس کے اوپر ہم نے باقی وہ چیزیں جن کا استعمال ہے جائز استعمال کر سکتا ہے کسی حالت میں کہیں پر، ایسے کپڑے اگر آدمی بیچتا ہے تو کوئی مداخلت نہیں بیچ سکتا ہے، البتہ آدمی خیال کریں ایسی چیزیں جس سے حریانیت بے پردگی ساری چیزیں پھیلیں، ایسی چیزوں میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، ایسی چیزوں کے بارے میں ایسے فتوے صادر نہ کر دیا کیجیے نا سر، یہ ساری تجارت سب کی بالکل حرام ہے سب کے سب، تو اس طرح کے مسائل پیدا نہ کریں، بتا لوگ بتائیں کہ وہ چیزیں جن سے معاشرے کے اندر حریانیت پیدا ہوتی ہو ایسی چیزوں سے آدمی کو اعتراض و اجتناب کرنا چاہیے بچنا چاہیے، لیکن بہرحال ہے ایک محل کوئی لے جائے گا اس گھر کے اندر استعمال کر باہر نکلے تو آدمی کے پردہ ہو پوشاک ہو نقاب وغیرہ ہو مذاقہ نہیں ہے. جی ہاں سب کیا اگر دکان کو آپ بنا دیں فرشتے نہ آئے گھر بھر کو ضرورت رکھے فرشتوں کے لیے اور کیا کریں گے، اتق اللہ مستطاعت جی دیکھیں، باقی جس انداز سے لوگوں نے کر رکھا ہے آپ کسی چیز کی تجارت کرنا چاہیں گے لیبل بانٹ کے ذرا پھینک دیں گے تو آپ کی دکان پر کوئی آئے گا نہیں، سارا نقلی مال رکھا ہے انہوں نے. تو کسی چیز کی آپ تجارت کرنا چاہیں جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آج کل اس کے بغیر ہوتی نہیں. اب یا تو ساری تجارت سے بالکل لوگ دست بردار ہوئے ہیں, کریں نہ ان سب کو ایسے بالکل. تو اتق اللہ مست ہوتا ہے, اس میں فتویٰ نہیں. اس میں دیکھے آدمی ہم کہاں تک اس میں اجتناب کر سکتے ہیں کہ تب تک وہ دیکھے آدمی. صاحب الصلہ جو سامان فروخت کر رہا ہے قیمت لگانے کا حقدار وہ ہے, اسے قیمت لگانا چاہیے. ہم کتنے میں دیں گے, ایسا نہیں الٹے آ کر کتنا پیسہ لے اور لیجیے اور چلتے بنے یار. جو صاحب الصلہ ہے سامان والا ہے وہ قیمت لگانے کا زیادہ حقدار ہے. فرمایا تامنونی بہائن, یہ جو آپ کا باغ ہے اس کی قیمت لگائے آپ لوگ کتنا لیں گے؟ تو قیمت کس سے لگوائی آپ نے, کس سے قیمت لگا رکھی؟ یا وہ لوگ جو زمین کے مالک تھے ان سے لگوائی. ایسا نہیں کہ زمین اکوائر کر لیں اس کے بعد جو آپ چاہیں وہ قیمت دے دیں اٹھا کر کے. کیا ہوتا ہے نا سر, زمین لے لیجیے آپ سرکاری کاموں کے لیے, اس کا کتنی قیمت دیں گے؟ اس کی جو ہم چاہیں گے وہ قیمت دیں گے, یا جو سامنے والا وہ زیادہ قیمت لگائے گا. تو جو ریٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے ہونا چاہیے. یعنی وہ سب باقاعدہ سعودی کے اندر ہوتا ہے. اگر کوئی حکومت کو کوئی زمین کہیں سے لینا ہے, مسجد کی توسیع کرنا, کوئی اور کام کرنا ہے, اس علاقے کے جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ قیمت لگاتے ہیں کہ کیا قیمت بنتی ہے یہاں پہ, اس کے بعد حکومت وہ پے کرتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی زمین لے لیں اور اس کے بعد آپ نے ایک بنا رکھا ہے ریٹ جو ہے, چاہے اس کا 50 گنا زیادہ چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, اور آپ نے کیا کرنا اٹھا کر کے دے دیا. اب آدمی چاہ رہا ہے اس کے ساتھ اس کے لیے مشکلات اور مسائل ہیں. تو صاحب صلاح یہ حق وہ قیمت لگائے گا, واجب اور ضروری نہیں ہے. آپ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی یہ سامان اتنے روپے میں دو گے, کہہ سکتے ہیں آپ. اللہ سن کیا جگہ دل لاؤ کہاں سے, بہنی بھی ہو یہ دن ایک اوکے ہم بیچ دو بنا یہ ہو. تو یہ واجب اور ضروری نہیں ہے, آپ بھی پیشکش کر سکتے ہیں کہ میں اتنے میں, لیکن زبردستی اتنا پیسہ لو اور لے کے چلتا رہے سامان آپ, یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ نہیں صحیح, دے کر کے چلا رہے. یہ تو مستقل مسئلہ ہونا سر, ٹائم سر تیار کیا ہوا ہے. کیا چیز نمبر کا میں نے گالے چاہیے.